Klamak B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamak B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamak B6. Potwierdzam. Helamak B6. Magnez, który działa. Żegnamy reklamy. 13 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 listopada. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Donbas wybiera nowe władze, Zachód powtarza, to jest nielegalne głosowanie. Na poznańskiej ławicy mgła odpuszcza, ale dalej są zawirowania w rozkładzie lotów. Do końca wieku świat musi całkowicie zredukować emisję gazów cieplarnianych. Tak piszą w specjalnym raporcie eksperci ONZ. Donbas głosuje, trwają wybory w samozwańczych republikach Ługańskiej i Donieckiej. Mają one wyłonić głowy tych samozwańczych państw i liczące po 100 deputowanych Rady Najwyższe. Głosowanie na wschodzie Ukrainy obserwuje specjalny wysłannik Trójki Ernest Zozunie. Wybory odbywają się nie w całych regionach donieckim i ługańskim, a jedynie na terenach kontrolowanych przez separatystów. Podstawowym problemem tych wyborów jest to, że nikt nie wie, ilu jest uprawnionych do głosowania, bowiem władze samozwańczych republik nie posiadają żadnych rzetelnych list wyborców. Za wszelką cenę starają się zebrać jak największą grupę osób w lokalach wyborczych. W Doniecku i Ługańsku w ostatnich dniach rozchodziły się informacje, że każdy, kto przyjdzie na głosowanie, dostanie dosyć dużą torbę z produktami żywnościowymi. Najprawdopodobniej produkty, które mają być w lokalach wyborczych rozdawane, przywiózł kolejny rosyjski biały konwój, który granice Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej przekroczył w ostatnich dniach. Rejon Doniecki, program Trzeci, Ernest Zozun. Wiadomo już, że wyborów tych nie uznają ani władze w Kijowie, ani Stany Zjednoczone, ani Unia Europejska. Tymczasem Zachód za działania w sprawie Ukrainy krytykuje były kanclerz Niemiec. Helmut Kohl uważa, że w obliczu tego konfliktu można było zachować się mądrzej. W swojej najnowszej książce, której fragmenty publikuje gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kohl krytycznie pisze o polityce izolowania Moskwy. Były kanclerz ocenia, że wykluczenie Rosji z czerwcowego szczytu najbardziej uprzemysłowionych krajów świata było drastycznym krokiem. Kohl, który w przeszłości sam zabiegał o przyłączenie Rosji do grupy G7, nazywa tę decyzję przygnębiającą. Polityk ostrzega, że Zachód, Rosja i Ukraina muszą uważać, aby nie zaprzepaścić wszystkiego, co udało się osiągnąć w minionych latach. Tymczasem minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier ocenia, że osiągnięte niedawno porozumienie gazowe między Moskwą a Kijowem jest ważnym krokiem ku załagodzeniu konfliktu na Ukrainie. Jednocześnie Steinmeier krytykuje dzisiejsze wybory w Donbasie i podkreśla, że Niemcy nie uznają tego głosowania. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W serwisie Trójki teraz Poznań i ważne informacje dla podróżujących. Poprawia się sytuacja na lotnisku. Mgła powoli ustępuje, ale dalej są zawirowania w rozkładzie lotów, informuje rzecznik portu Ławica, Hanna Surma. W tej chwili pasażerowie oczekują na odlot do Oslo-Rygge samolotem linii Ryanair. Ten rejs jest opóźniony z godziny 9.15, ponieważ przylot został przekierowany do Łodzi. Pasażerowie z Łodzi w autokarach jadą do Poznania. Jak samolot wyląduje w Poznaniu z Łodzi, wówczas zacznie się boarding do Oslo. I również niestety mamy zakłócenia w przylocie samolotu z Bristolu, planowo 11.25. On został przekierowany także do Łodzi. Rano z kolei nie odleciał samolot do Londynu. ONZ alarmuje, niebezpiecznych zmian klimatu nie da się uniknąć, ale świat musi wkrótce zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, a do końca wieku całkowicie wyeliminować emisję gazów cieplarnianych. Taki wniosek zawiera kluczowy raport ekspertów opublikowany właśnie w Kopenhadze. Autorzy dokumentu z Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu piszą, że w połowie wieku większość światowej elektryczności może i powinna pochodzić ze źródeł, jak to zostało określone, niskowęglowych. W roku 2050 energia odnawialna powinna stanowić 80% całego miksu energetycznego, stwierdza raport. Węgiel, ropa czy gaz jako źródła energii powinny zostać niemal całkowicie wycofane do końca wieku. Zdaniem obserwatorów może to oznaczać konieczność inwestycji w elektrownie atomowe. Opublikowany dokument, tak zwany raport syntetyczny, ma być podstawą do rozmów o nowym globalnym traktacie dotyczącym ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Rafał Motryuk, Polskie Radio.

dzisiaj ani Johnny Marr, ani The Smiths, tylko powrót do grupy Rush, żeby tak odświętnie po 13 w niedzielę. Kwadrans po godzinie 13. Agnieszka, Artur, witamy w trzeciej części. Zaraz wracam. Pan Franek, a potem gość. Saturday night is the loneliest night in the week, 'cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind Sunday night at all, 'cause that's the night friends come to call. And Monday to Friday go fast, and another week is past. But Saturday night is the loneliest night in the week. I sing the song that I sang for the memories I usually seek, until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Saturday night is the loneliest night of the week. I sing the song that I sang for the memories I usually see, until I hear you at that door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Frank Sinatra. Dzisiaj w naszym spotkaniu powracają artyści, których już nie ma, ale ich ogromny talent, dorobek na szczęście został utrwalony i jest z nami nie tylko w takie dni jak dziś. Natalia Kukulska, dzień dobry pani Natalio. Dzień dobry, witam. Chciałem zapytać o tradycję związaną z tak zwanym Halloweenem, bo przyznam, że po latach wreszcie i u mnie na osiedlu niestety dotarła. W tym sensie, że pojawiły się dzieci przed drzwiami domagające się słodyczy. Myślę, że mieszkasz na lekko zacofanym osiedlu, bo u mnie na wsi już pukają do drzwi od kilku lat. Aha. I no jest to temat bardzo gorący. Poruszany na forum szkoły, siostry, która prowadzi religię, katechezę w szkole. Moich dzieci, które też mają ochotę się przebrać pożebrać o cukierki u sąsiadów. No jest to temat gorący, ale... Strasznie niezdrowy zwyczaj, jeśli chodzi o zęby dzieci. No o zęby tak, o przeziębienia również, wiesz, no tak. ale zastanawiam się, bo to rzeczywiście jest temat, tak jak powiedziałam, kontrowersyjny, można by wiele powiedzieć. Jedna rzecz, która mi tutaj przyszła do głowy ostatnio, to jest to, żeby rzeczywiście nie mieszać religii z religijnością, co powiedział ojciec jednego dziecka, kiedy siostra powiedziała, że dzieci będą miały obniżone oceny z religii. I myślę, że rzeczywiście lekki dystans jest wskazany, a reszta to jest kwestia bardzo osobista. Jak to w życiu, do wielu rzeczy powinniśmy mieć jednak dystans, czasami nawet spory. Natalia Kukulska, dziękuję, że dzisiaj do nas dotarłaś, a to nasze dzisiejsze spotkanie związane jest z tym, że po pierwsze przygotowałaś nową płytę. Płyta będzie dopiero w przyszłym roku. Tak. W lutym, powiedziałaś. Płyta szykujemy, jeszcze nie skończyliśmy pracować, bo pracuję nad płytą razem z moim mężem, Michałem Dąbrówką, który tworzy razem ze mną muzykę, produkuje, gra w zasadzie na tej płycie na wszystkich instrumentach, uwaga, klawiszowych. O proszę, perkusista. Tak, do klawiszy się dorwał. Tak. Dorwał się do klawiszy i cieszy się tym jak dziecko, że to jest jego nowa... otworzył, wiesz, drzwi do nowego pokoju z zabawkami i po prostu zwariował kompletnie. No ale na szczęście jeszcze z Łubidubi zdążył nagrać płytę, prawda? Wiesz, no tak, oczywiście zdążył. Niedawno też się ukazała właśnie płyta po wielu latach. Wreszcie. Jutro będzie miała miejsce premiera taka w sieci tak zwanej, czyli w internecie i ogólnie dostępny będzie singiel, czyli pierwsza piosenka z tej nowej płyty, o której rozmawiamy. A w zasadzie maxi single, ponieważ ja tak chciałam odsłonić tę płytę troszeczkę bardziej. Nie wiem, teraz jest takie modne słowo epka. Jest. Nie wiem, jak to, czym to się dokładnie różni. Ja tak sobie pomyślałam, że maxi single, jak kiedyś były single, które miały dwie strony, prawda, i były często dwa utwory, to ja to tak potraktowałam. To są dwie strony mojej płyty trochę. Piosenka Pióropusz i piosenka Na koniec świata. Każda inna. Obydwa to są utwory nasze autorskie z Michałem, mój tekst, nasza wspólna muzyka. I co jest bardzo ciekawe, też powstały wersje zamiast klubowych remiksów, wersje z Atom String Quartet, kwartetem znakomitym, który zaprosiliśmy do współpracy i powstała zupełnie nowa jakość tych utworów, gdzie ta elektronika została zagrana na żywo przez kwartet. Atom String Quartet właśnie w tej wersji też posłuchamy. No ale to, jak powiedziałeś, jest wasza produkcja i z tego, co wiem, to jest zupełnie inny świat, Natalii. Wiesz, mój świat jest zawsze od urodzenia ten sam jeden, tak sobie myślę. On tylko troszeczkę się rozszerza. Ja się w nim coraz bardziej potrafię rozglądać. Rozpychasz. Rozpychać chyba nie, bo to okazuje się, że właśnie tego chyba nie umiem, ale po prostu rozglądać, trawić, robić swoje i cały czas poszukiwać, bo to jest coś chyba, co mnie najbardziej kręci, żeby mieć takie poczucie właśnie skrzydeł tego, że jest coś nowego, że coś mnie na nowo inspiruje, żeby mieć ten uśmiech. Nie jestem typem rutyniary i po prostu może stąd utwory kolejne i nowe płyty są zawsze jakąś dla mnie trochę nowym, jednak, tak jak powiedziałeś, światem. Na koniec świata to jest strona A, a Pióropusz strona B, czy odwrotnie? Wiesz co, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Można przewracać do woli, ale Pióropusz jest piosenką pierwszą na płycie, jest... tak, jest pierwszą, ale nie ma to znaczenia. Możemy tutaj, rozumiesz, stasować. To co wybrałaś na początek? A nie wybrałam. To dwójka. Aha, dobrze, to wybrałam, przepraszam. To co wybrałaś? Stop, zmiana. Wybrałam, no to tak nastrojowo, żeby było, bo dzisiaj również, na koniec świata. To słuchamy. To będzie premiera światowa. Ależ na tak. Antenie programu trzeciego. No to mieliśmy premierę światową na antenie programu trzeciego, Natalia Kukulska, Na koniec świata. Strona A albo strona B, to państwo sobie mogą wybrać. A powiedz, to, że jutro ukazuje się ogólnie dostępna już wersja tego maxi singla, jak powiedziałaś, czy to oznacza, że on będzie do kupienia? Czy państwo będą mogli sobie sięgnąć po te piosenki? Czy one będą tylko w sensie promocyjnym dostępne? Nie, one oczywiście będą do kupienia, natomiast nie fizycznie, tylko w plikach tak zwanych, wave'ach, iTunesach i sklepach internetowych. No tak to się porobiło, że już płyta kompaktowa w zasadzie chyba jako nośnik danych tylko zostanie nam przez chwilę. Pomyślałam tak sobie, jak słuchaliśmy teraz utworu do prawie ostatniej nuty, że jesteście chyba jedną z nielicznych rozgłośni, która jest w stanie wyemitować utwór właśnie tak aż do końca i ten utwór trwał dość długo, nie radiowy. No co, także czasy się zmieniają, na szczęście nie wszędzie. Tacy jesteśmy, że staramy się promować sztukę, nie zważając na to, czy zostanie utwór w 30-sekundowym wymiarze poddany tak zwanym badaniom opinii publicznej. Wspaniale. I nie wycinacie oddechów z wywiadu, z rozmowy, prawda? Staramy się, jeśli nie przeszkadzają, i też szanujemy sztukę. Jeśli artysta wymyślił sobie coś, co trwa od początku, a koniec jest tam gdzieś po 5 czy po 6 minucie, no to trzeba razem z nim udać się w tę podróż, tak sobie myślę. Swoją drogą, jakie to badania są przez 30 sekund, przez telefon? Czy ty jesteś w stanie ocenić w ogóle, czy jest fajna piosenka, albo czy utwór jest w ogóle fajny? To jest niezwykłe. Takie mamy czasy, że wszystko kartkujemy, tak w przenośni. Muzykę również kartkujemy. Ale ta piosenka rzeczywiście ma swój czas i nawet jak powstawał teledysk do niej, który reżyserowała Patrycja Woj, moja przyjaciółka, dzwonili do mnie kilka razy z montażu tego teledysku, czy na pewno nie robię jakiejś krótszej wersji do radia i czy to na pewno aż tyle trwa. A ja zapewniałam, że tak i nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić inaczej. Taka była wizja. I jak już powstał teledysk, nie czuję się kompletnie tego czasu, bo są naprawdę piękne zdjęcia i piękni bohaterowie. Wspomniałam przed chwilą tutaj, jak słuchaliśmy utworu, że w teledysku wystąpiła babcia mojego kolegi Janka Smoczyńskiego, Mateusza Smoczyńskiego, która niedawno skończyła 100 lat, pani Marcjanna. No, Mateusz i Janek, wybitni polscy muzycy. Kiedyś mówiło się młodego pokolenia, a teraz już młodo-średniego pokolenia. No, dla mnie to są kumple, wiesz. No, tak. Dobra, jestem młodo-średnia, to też nie jest źle. Nie, ja o nich mówiłem, nie o tym. Natalia Kukulska, za chwilkę druga piosenka. Dzisiaj jest dzień szczególny. Jedno takie pytanie ci zadam. Czy nie masz tak czasami właśnie, jak pracujesz nad nową płytą, to chciałabyś, czy w ogóle to praktykowałaś kiedykolwiek, bo miałaś jeszcze z tatą szansę, żeby oni byli pierwszymi słuchaczami? Czy nie miałaś takiej ochoty, żeby mama posłuchała i tata najpierw się wypowiedzieli? Wiesz, zastanawiam się nad tym, czy to nie jest tak, że ta weryfikacja przez ich oczy następuje już we mnie tak czy siak. Że tak skomplikowanie może powiedziałam, tak, ale czy mogłaby być surowa? Myślę, że wiesz co, przez to, że zwłaszcza z tatą byłam przez tyle lat życia związana bardzo blisko, to ja wiem, że będę zawsze patrzyła na świat jego oczami trochę i słuchała jego uszami. Choć mieliśmy te uszy nastawione czasami w zupełnie różne... W zupełnie różnych kierunkach, tak. Strony. Ale doceniał trochę, zwłaszcza pod koniec, doceniał to, że idę własną drogą i gdzieś tam ten widział, że się trochę od niego oddaliłam, ale przyglądał się temu i w momencie, kiedy z Michałem w 2010 roku zrobiliśmy płytę Komiks, no to już widziałam taką dumę w jego oczach, zadowolenie, że to kompozycje i wszystko, więc no to też jest dla mnie bardzo ważne i mam taką nadzieję, że gdzieś tam nadal jest na to szansa. Czuwają w każdym razie na pewno. Tak. Dobrze, w lutym będzie płyta. I już wyprzedacie ten czas, jakieś trasy koncertowe, coś? Nie. Na razie mamy kilka bardzo, bardzo ciekawych projektów różnych koncertowych. Kończymy płytę. Płyta będzie nosiła tytuł Ósmy Plan. Jest to, dodam nomen omen, ósma płyta moja solowa, tak licząc, nie licząc moich dziecięcych wybryków. I z koncertowych rzeczy ciekawych, na które na przykład mogę państwa zaprosić, to właśnie z Atom String Quartet z okazji jubileuszu Uniwersytetu Warszawskiego w Bibliotece Narodowej 26 listopada będzie bardzo ciekawy koncert Atom String Quartet. Ja tam gościnnie zaśpiewam też kilka utworów. W Szczecinie Adam Sztaba symfonicznie 14 lutego, więc no takie ciekawe rzeczy się, dla mnie bardzo inspirujące. Czyli takie dzieje. Duże koncerty gdzieś tam po drodze z malutki, na malutki nie mam czasu, jeszcze. Nie, będzie, szykujemy oczywiście trasę koncertową już promującą płytę, ale dopiero na marzec. Dobrze, że mnie znasz, no i się śmiejesz. Natalia Kukuska, bardzo ci dziękuję, Natalio, za spotkanie. Strona B albo strona A, w każdym razie druga piosenka, która będzie miała swoją premierę światową, Pióropusz. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Wersji z Atom String Quartet. Tak. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Live to jest. Kto się ośmieli ściągać mnie w dół swoich klakierów, zebrałam tłum. Jedzą mi z ręki, spijają z wag, żądli wszystkiego, co tylko ma. Głosy sprzeciwu nie liczą się, gdy chrupie skórka w kremie brylle. Fanfary, dymy, czary i blask, cyrkowe chwyty dla płonnych mas. Wszystko z siebie dam i omamię ich na tyle, by kochali mnie, by kochali choć przez chwilę. Kto się ośmieli ściągać mnie w dół? Kto się ośmieli ściągać mnie w dół? Skórę mam twardą, chroni jak pór. Dbam o higienę wpatrzonych głów. Jednorazowych używam słów. Wszystko z siebie dam i omamię ich na tyle, by kochali mnie, by kochali choć przez chwilę. Pióropusz pod namiotem. Nie widzisz tego, że najmniejszy nawet gest wołaniem rozpaczliwym o uwagę twoją jest. Marzeniem by cię mieć, bo każda moja cześć do ciebie jest tęsknotą i osobną roli ze. Jak przepotanie rzęs, gdy oko ślepe jest, potrzebna jak pióropusz pod namiotem stałam się. Więc nowy znajdę cel, obrócę wszystko w śmiech, rozkocham sobie wiele innych serc. Wszystko z siebie dam i omamię ich na tyle, by kochali mnie, aby kochali choć przez chwilę. Pióropusz pod namiotem. Kto się ośmieli? Kto się ośmieli? Kto się ośmieli ściągać mnie w dół? Kto się ośmieli ściągać mnie w dół? Kto się ośmieli ściągać mnie w dół? Kto się ośmieli ściągać mnie w dół? No to mieliśmy premierę światową dwóch nowych piosenek Natalii i Michała. Natalia Kukulska w roli głównej, Pióropusz, Atom String Quartet, co słyszeliśmy. I to bardzo ważne, co Natalia powiedziała na końcu, prosiła, żeby jeszcze podkreślić, to było żywe nagranie. To wszystko działo się na żywo, nie było nakładania żadnych rzeczy, a wcześniej na koniec świata dwie nowe piosenki z płyty, która dopiero w lutym Natalia wraca. Teraz mam propozycję dla tych z Państwa, którzy pokochali Snarky Puppy, które towarzyszyło nam W Zaraz wracam. Tak się składa szczęśliwie, o czym już Państwa informowałem, że Snarki Papi zagrają za chwilkę w Polsce. 6, jeśli dobrze pamiętam, tak, 6 listopada, w nadchodzącym tygodniu, 6 listopada w Warszawie, ale dzień wcześniej w Poznaniu. I na ten koncert poznański, tak się to ułożyło dzisiaj, na warszawski nie mam, ale na koncert w Poznaniu 3 jednoosobowe zaproszenia. To proszę pisać artur.orzech@polskieradio.pl. Oh, W tym tygodniu na dwóch koncertach w Poznaniu 5 i 6 listopada w Warszawie. A do Poznania zapraszamy. I już proszę nie pisać w tej sprawie, bo zaproszenia jednoosobowe rozdane. Pani Anna Krotoszyn, pan Andrzej, tu numer telefonu, i pan Marcin Lubliniec najszybciej zgłosili się. Miłych wrażeń życzę wszystkim, którzy pojawią się na koncertach i w Poznaniu, i w Warszawie. Oj, nie pomieścimy wszystkich nowości dzisiaj. Trudno. Będą za tydzień. Otwieram szufladę, muszę to mieć natychmiast. You were dancing in your tube socks in a hotel room. Flashing those eyes like highway signs. Light one up and hand it over. Rest your head upon my shoulder. Just wanna feel your lips against my skin. White sheets, bright lights, crooked teeth in the nightlife. You told me this is right where it begins, but your lips hang heavy. I promised myself I wouldn't let you complete me. I'm trying not to let it show that I don't wanna let this go. Is there somewhere you can meet me? 'Cause I clutched your arms like stairway. And you clutched my brain and eased my ailing. You're writing lines about me, romantic poetry. Your girl's got red in her cheeks, 'cause we're something she can't see. And I tried to refrain, but you're stuck in my brain. Was cry and complain, because seconds not the same. tonight. I didn't mean to fall in love tonight. You're looking like you fell in love tonight. Could we pretend that we're in love? Halsey, nowa dziewczyna zza wielkiej wody. Chyba niezwykle utalentowana. Jej epka, czyli ewentualnie płytka, nosi tytuł Room 93, czyli pokój 93. I w takim klimacie jest przygotowana cała epka. Czytałem z nią wywiad. Jakoś dziwnie odpowiedziała na pytanie, dlaczego zabrała się za muzykę. Odpowiedź była krótka. Powiedziała, bo wcześniej byłam pisarką. I must confess how hard I tried to breathe through the trees of loneliness. And you must confess how hard you need to see through the heart beating on my chest. Feel like we've been falling down. Charcoal fills into our fragile lungs. Is when our demons come dancing in the shadows to a game that can't be won. Feel like we've been falling down. Troszkę ma racji, bo napisała natychmiast a propos Halsey. Niezła odpowiedź na to pytanie, ale przecież pisanie tekstów ma w zasadzie sporo wspólnego z pisarstwem. Nie we wszystkich przypadkach. Nie we wszystkich przypadkach. A teksty Halsey mogą sobie Państwo przeanalizować na razie na krótkiej płycie, czyli tak zwanej epce Room 93. I pierwszy raz także u nas formacja East of Ely. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech, bardzo dziękujemy za spotkanie. Zaraz wracam.